رضي الله عنه موم من قال كون ابو امامه من قال رضي الله عنه قال عمرو بن عبسة السلمي موم عمرو بن عبسة من موم عمرو بن عبسة ابو امامه من عمرو بن عبسة السلمي لنينا مكو نيتالي كنت وانا في الجاهليه اظن ان الناس على ضلاله وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان mom moné amru ibn abbas radiyallahu anhu dama nekkon ci jahiliya moy avant yonentibe alayhi salatu wassalam di feñ aghunnu moy ay qantu mu leer ma nañ ke ne annan nas ke nit ñi ala dalalatin ci sankute lañ ne allah allahu akbar li moy fitra fitram bi nga xamne non la ko yalla moñale non la ko bindale ak xel mim ko jox ci la xamane non nit ñi li ñuy jaamu nga xamne li ñuy jaamu ñokoy yattal seen bop motax wa annahum laysu ala shay'in non seulement ci greer lañ nek newuñ ci tous wahum ta ñom ya'buduna al-awthana ñu ngi jaamu xërem yi ndax lo xamantene ya ko yattal sa bop ya ko defaral sa bop budé bois nga koy peinture wala diko ray diko garni di ut ay vernis diko def lepp ngir muy gina lisse bo paré nga mujju diko jaamu lo xamanteni yow ya ko defar sa lox te dou la deg comme ni sayyidina ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam waxon bay bi ata'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ay sama bay bo ya abati ndax da ngay jamu lo xamanteni ni du gis du deg ta dula jariñ dara kon amru ibn abasa mune man xamone na ne newuñ ci dara ci sankute lañ ne tañ newuñ ci dara ndax ñom ñu ngi doon jamu al awsan bi khurumi nena fa sami'tu bima newe nonu ci hal bobu ci etat bobu ma deg bi rajulin bi makkata yukhbiru akhbaran ay eko dikkel ma ci dekk bima nek suma dekk kené amna yuy tukke makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ci benn goor bo xamne fala nek di netali ay histoire yo xamne ay xabar yo xamne mu ngoy jele muy xabaru sama yuy joge ci asaman si bi wasitati sayyidina jibril ala nabiyina wa alayhi afdalu salati wa azka taslim mune bima jote ay xabar ci gor gogu di alayhi salatu wassalam nek makka tay xabar ay xabar yo xamne adina bi amul kenn ku fi joxe xabar yu mel non kurul mom mune faqa'tu ala rahilati bima ko degge legi nak moy degna eco bi may dem di vérifier ba paré dem gisi koku moy kan ndax xamna de nit ñepp ci cyankuté ki wax lolu nga xamné ci asaman ci lay jogé koku na dem gis ko lan la indi munafaqa'tu ala rahilati ma tok ci sama kaw war way faqadimtu alayhi ma ñew ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci goor gogo فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا ما فك يونت بي عليه الصلاه والسلام جامونو جوجو نداو يالا لي صلى الله عليه وسلم نيك كو خامني دو نيبوتو جامونو يوي واخنا لا سانك تي ديبي بي اك جاتا يي ويسو لي تاخون مودو نيبو نده اوثاني دانيو ام اي سولدار يو خامتيني ني نيوم نييب باراي ngir damu baram kep ko xamne da nga jël sa baram bob diko joxoñ jëm ci seen yalla yi ci lu ñaaw lo xamne lu ñaaw lañ ko jappalé lañ ko jappé motax yaronte bi alayhi salatu wasalam xamone aada gogou dafa ancré ci xol wa makkay bu ëndé diiné ji du ñew rek génné ko ci biti non kon mo ne ma ñew fa iza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mustakhfiyan juraa alayhi qawmu ma fek yonent bi alayhi salatu wa salam nek ko xamne do lo neub wa ñoñam nak nek ño xamanteni lu bon lu neñu yak ko ñeme ko diko wax lu ñaaw

nit ñi man ak nit ñi ñu mel fi walakin way li am irji' ila ahlika demal señon demal fi go joge fa ila sami'ta bi qad dhahartu fatini bo demé nak ne ko delul señon ngan fa nga joge dekk ba nga joge delul fofu bo degge ne notna ñi di ma def li notna dekk yi ba l'islam du tasaro ba sama mbir note ndax lool la ko la suñu borom waxon waaw mom kay diine ji li yuzhirahu ala ad-din kulli mom moy walladhi arsala rasulahu bil haqqi wa din al haqqi bil haqqi wa huwa alladhi arsala rasulahu bil haqqi ولم واخاتي ودين الحق من موم يونت سونو بوروم سبحانه وتعالى موي كيغا خامني مو يوني يونتام دي عليه الصلاه والسلام هو الذي ارسل رسوله بالهدى ولا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بور يالله موي كيغا خامني مو يوني نداوم بي عليه الصلاه والسلام بالهدى gindeku ci njub wa dinil haqi ak diney deug ji moy l'islam njubu l'islam tereline doxina doxalinu l'islam nga xamne moy doxalinu deug ngir mu fete kaw yenen yi ñi wowe ay diney tiaxan yeb tereline yeb mu fete kaw walaw karihal mushrikun meme budon nak yefer yi dalena muy bokale kat yi lol dalena nakari meme budé day bitaga sen xol sax bur yalla dina def lol ba pare mu waxane kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz bur yalla dogal na ne wat nané dina not man ak samay ndaw muy yonnati ali musa sallallahu inna allaha bur yalla qawiyyun am katan la azizun ku note la ci ngouram waya tamen waxon na wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahum al mansurun wa inna jundana lahum al ghalibun ak inna la nansura inna la nansuru rusulana wal ladina amanu ne ñun de bur yalla dinañu dimbali suñu ndaw yi suñu yonenti alayhi musallatu wassalam ak kep ku top ci ñom wal ladina amanu ak ñi nga xamne ñoo gëm mune kon lolo tax yonenti bi alayhi salatu wassalam nga xamne li bok ci mu'jizatami nga xamne ñu koy persécuter bam ne ko yow do ko man xana gisoo sama état ak état wu nit ñi waye malgré lol mu ne ko demal fa nga dëkk ba bo déggé né note na len sama mbir fété na kaw bo boba nga ñew bimu ko waxé nan muné qala mom amr ibn abbas radiyallahu anhu muné fa dhahabtu ila ahli ma dem ci sama ñoon delu wa qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al madinata wa kuntu fi ahli faj'altu atakhabbaru al akhbar wa as'alu an nas hina qadima al madina حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه صراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرفني؟ قال نعم انت الذي لقيتني بمكه فقلت بلى كون بيكو يونت بي عليه الصلاه والسلام ني دلول فغا جوغي وون داخ مانو ما توپ جامونو يي مانو نيك مان في بو ديغيني سما مبير فيتنا كاو غا نييو نينا ما دلو نيك نون سي ساماي نيون دي تاتان اي انفورماسيون يي سي makka de ko arabiy ndax est ce mbiram feñnam beet neena ba ben bes am ab ño xamne dañu joge madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mo xamne muné alayya nafarun qadima alayya nafarun min ahli yathrib ñew suñu dekk ñew ci man ay nit ñoo xamne dañoo bokku ci wa yathrib muy turu madina bu ñeuk bi muné bima ñewé ma len di laaj nak bima len gisé ma len di laaj nga gis nak prudence bu ci andal ndax comme que mbiri leeru ko pour mom état bam bayyi won yonnati bi alayhi salatu wassalam même bu dé da dem senen ci lané légui nak pour neub mom wax wax jo xamné ken du xamné dafa tout ken du ko soupçonné mune len ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-madina kon amone na information que yonnati bi alayhi salatu wassalam joggé na makka mu ngi yasrib motax ñom biñ ñewé mune len lan la def goor gogou nga xamné mom mo ñew madina ñu ne ko ñoñu tontu ko ne ko nit ñi dañu ñëkënte di gaaw di ko top ta wa ñoñam di wa makka préparé won na ngir ray ko uhud waye tamit bamuy gaday moy bañ taxawé ci kërëm buntu kërëm di xaar mu genn ngir ñu ray ko mom ali salatu wassalam ñom nak waajal nañu bëggoon nañ ko ray waye manu ñu ko nena nak biñ ma waxé lol ma dem man ma dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam nena ma dugg ci yonent bi alayhi salatu wassalam mané ko ya rasulallah ata'rifuni né ko yow ndaw yalla na xam nga ma yonent bi alayhi salatu wassalam xol ko né ko naam xamna la kay anta alladhi laqitani bi makka yow ya ma dikkalon makka boba jamono joja alayhi salatu wassalam wallahi fatewul ken ken te jamono persécution yu metti lako ki dikalon début l'islam mu ñew ba wufou di ak nit ñi di dugg ci l'islam nit ñu bari di dugg ndax mom hudaybiya fekke na hudaybiya mom amr ibn abasa radiyallahu anhu gim juste avant hudaybiya la aksi bi ñewé nga xamné hudaybiya 7e année bi bimu ñëwé yonentibe alayhi salatu wassalam 6e année bi yonentibe alayhi salatu wassalam dal dikoy xamé né ko ah kay xamé na la yow ya ma dikkolon mak néna manako ah kay kon koku moy amr ibn abasa légui amna ci yenn riwaya mom sayyidina amr ibn abasa xam nga neena yonent bi alayhi salatu wasalam dane ko kan nga andal ci kan mo la top ci li muneko muné mom muneko abdun wa hur ab jam ak ko xamne dafa libre amna ci yenn riwaya yo xamne li tax mom muné moy ñentel muné dafa laj yonent bi alayhi salatu wasalam yonentibe alayhi salatu wassalam ne ko abou bakrin ak sayyidina umar no ak bilal radiyallahu sayyidina bilal radiyallahu anhuma lolou ak limune fek bobu kon man nañu xamne le fait que mune huwa yawma idhin ma'ahu abou bakrin wa bilal ken yonentibe alayhi salatu wassalam ñom la nekkalon mu wax ko ne ko ñi la nekkal waye lolou tekkiwul ne mom ñom rek geumon ta yoy comme niñ ko gisse ne ki ñeuk geum moy asitatuna suñu yaay bok umuna ki khadija bint khuwaylid te sayyidina ali ibn abi talib ak sayyidina zaid ibn haritha radiyallahu anhu nga xamne ñom ño bokkon kërëb yonnati bi alayhi salatu wasalam ñom fekkon nañu tu waye yonentibe alayhi salatu wassalam dako tontu ci ñi mu nekkalon muy ñaar ñooñu di ne ko ñi ni waye tekkiwul ne ñom rek ma gëmon amna même ay imam al-qurtubi borom al-mufhim nga xamne bi mi shara hadith bi amna ay wax yum ci wax yo xamantene ni pour wone ne soa ne bokku na ci wax yum wax mu ne soa ke ne yonentibe alayhi salatu wassalam tuddul sayna ali ndax bobu gone la won waye même bouré lolou nonou layla buñu mëna am wayé sayyidina zaid ibn haritha fekkon na mom mutu ak sayyidina abou bakrin mom gis nako mais moné ko ni ndax yaronte bi alayhi salatu wasalam comme liñ waxone nekul won ku toub rek bo ñewé mune le ki wak ki toub nañu ta amr ibn abasa mo mo laacce ci bopam ne ko kan mo and ak yow yaronte bi alayhi salatu wasalam ne ko abdul wahur waxon nañ la man na nek ke ne abdul moy jami ak libre waye yenen riwaye dañi woné kan la ci djublu won abdul bi moy sayyidina bilal hor bi moy ki nga xamne moy ki nga xamne moy ku libre ki moy sayyidina abou bakrin radiyallahu ta'ala anhumma kon ñu gis ne même bu dene dako ndax ci riwaya bob dane dama ñew ndax imam at-tabarani moko solo ak abu nu'aym fi dala'il an-nubuwa ñom ñu ko jele ci yoonu damra ibn habib wa nu'aym ibn ziyad wa sulaym ibn amir ñom ñet ñam ñu jele ko ci abu umama al-bahili radiyallahu anhu mune sami'tu amr ibn abasa yaqulu ataytu rasulallahi wa huwa nazilun bu'ukad kon imam at-tabarani ak imam abu nu'aym rahmatullah alayhima ne ko non tamit ibn asakir tamit solo nako mom mune ñu jele ci yoonu damra ibn habib ak nu'aym ibn ziyad ak sulaym ibn amir ñom ñep ñu jele ci abu umama sayyidina abu umama radiyallahu anhu mune dama deg man abu umama amr ibn abasa mune radiyallahu anhu ma dama dikkel yonent bi alayhi salatu wasalam fek mu ngi won ukaz moy foire bobu don am marché ukaz bobu mané ya rasul allah yow ndaw yalla sallallahu alayhi wasalam man ma'aka ala hadha al amr kan mo nek ak yow ci mbir mi mune qala abu bakr wa bilal fa aslamtu inda dhalik fa laqad ra'aytuni rub' al islam nena bima ko laje ne ko ko andal mo ne abou bakr ak bilal kon ci mbir mi moy ci sa dine ji nena ma gem ma duggu ci dine ji kon nak ma gis ne man may ñettel ginnaw yonentima alayhi salatu wa sallam sayyidina abou bakr ak sayyidina bilal kon man may ñettel bi lolu moy liñ la waxon sank que ne yonentima alayhi salatu wa sallam citelu ko ñepp da am ñumuko citel ci ñi nga xamne ñom la andalon ta amana ñom ñuy ño and mom dafa andon ak ñom fofu dafa nekkon ak ñom ci ukaz wala ci beurep bi nga xamne mom la dajé won ak numu tuddu sayyidina amr ibn abasa radiyallahu ta'ala anhu mom nak sayyidina amr ibn abasa kon gis ni ñi nga xamne kon bokku na ci ñi nga xamne al sabiquna al awwalun gis nañ ne mom kon avant l'islam di ñew sax mom dafa xamone ne li wa ñoñam nek baxul ci la bi mu dege xabar yonnati bi alayhi salatu wassalam ci la ñewé ngir tuub mom amr ibn abasa radiyallahu ta'ala anhu mom nak bokku na ci ay ngeeneelam mom sayyidina amr ibn abasa bi comme ni nga xamne mom la abu nu'aym radiyallahu anhu daldi rahimahullah daldi solo kene mom dafa jele ci musafi ibn habib dane ki numu tuddu mom abu nu'aym dafa solo ci yoonu husayn ibn abdurrahman mom husayn ibn abdurrahman mu jele ci imran ibn al harith mu jele ci ko xamanteni mawlan li ka'b qala muné dañu massa and man ak al miqdad ibn al aswad bi al miqdad ibn amr walla ibn al aswad radiyallahu anhu bokku tamit ci ndeketu wa amr ibn abasa ak musafi ibn habib al hudali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in neena biñu ande legi amr ibn dafa am fuñ demone legi amr ibn abasa benn bes mu genn dem ci all bi ci jur gi neena nak biñu xamantene moy mawlan li kamb bobu di nga xamantene ci la dig ndolor jot ma dem ngir seti ko nak mom dafa jekki dem gisunu ko ndaka mu ngi won ci jur gi ñu leen ma dem bima deme ma gis ben nir ben nuage dal diko tim diko keral fek mom mu ngi teud di nelaw neena bima ñewé mako ye bimba gisé nak gis affaire bi mu bañ ma netali mbir munako inna hadha shay'un in alimtu annaka akhbarta bihi ahadan la yakunu bayni wa baynaka khabaru la yakuna bayni wa baynaka khairun wala khabarun munako li mbir le mo xamne buma degge ke ne netali nga ko kenn rek dinga am dina am lu joté gil dama digënté yow dina am lu ci jot dina am luñuy déggé motax mo né fa wallahi ma akhbartu bihi hatta mata motax lool nga gis né ñom mu né wat na né ci yalla né mbir momu moy né le fait que mom mu teddon di nelaw am ben nuage bo xamné lool mu bok ci ay karama mom sayyidina amr ibn abasa bayon di feñal lolou di feñ ci nit ñi diko gis motax mu ne ko won bes buma déggé kene netali nga li Allahu akbar ñun de ko mu ci dalon bo moy wul Facebook nga koy duggal fep ngir wone man defna karama go xamanteni wala boko waxul wa diko gis nga am ko li du dara miru yalla la rek ta dara bëgg rek mu siwol ko bu ko défé fu mu dem diko wax nga am ta ay da bax rek waron yi yeb jaru ko won ga gis na ñom niñu sammo won bëggoon kene li leen seen yoyu non motax bari wul won ñuy def yu mel non nit ñi diko gis ndax bëgg loolu taxulene wona juk ñom sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mom nak amr ibn abasa mom mu ngi genn adina fele ci hims amna ñu ne hims lu genn adina amna tamit moy fof dal siri fele genn adina mom ci di feewu khilafu sayyidina uthman radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā wa 'annā bihimā wa ja'ala 'āliyal firdawsi mastanahu wa maswāhu